about a few laughs, laughs. I could show you a good time. Let me show you a good time. Ez itt a Hit Remény Zsülelet 2 stúdiója, Pávóval, Robbal, Párizsival és Chatmannel. A telefonszámunk 243-85, és már is akadt a horogra egy nőstény. Halló! Combó. Sziasztok! Szervusz! Szervusz! Combó. Kugli vagyok. Rabol a balin ma öregem. Ezt már egyszer kitárgyaltuk, nem? Hogy ez az alakra vonatkozik-e, az észre? Tehát, hogy a kugli szoktad énekelni? Elmegy este berúgni, a kugli egy este berúgni, mert ő az a kugli, ki nincs fából. Mert aki dolgozik, az meg is szomjazik, és kugli fejében ez így van jól. Hát az illés jobb volt. Szevasz, hello, köszönjük, hogy telefonált. De igazából három másik dolog miatt telefonált. Három? Aha. A öregem. Az első. Áll a károm. Na szóval, ja, Robnak legyen. Köszönöm az előző Jamiroquait, nagyon jó volt. Tapsoljuk meg a DJ-t. És tapsoljuk meg a Csetinek kell megköszönni, mert az tudod, ő CD-jére. Csetinek kell megköszönni, tapsoljuk meg a Csetit. Te Cseti! Egy robot, aki zenél. Csajoz a zenekben, jól áll a srác, mi? Figyelj ide, Kugli, ezt tudod, hogy... Kettő. Közszolgálati. Ja, igen. Június 16-án a kis stadionban fellép Jamiroquai. Születésnapom. Én nem biztos, hogy el tudok menni, úgyhogy... Mi elmegyünk, születésnapom. Szereztek nekem jegyet. Nem. Figyelj. Na, hát azért, mert rádiózunk, nem biztos, hogy gazdagok vagyunk. Szerzel nekünk jegyet? Vigyél már be. Vigyél már be. Na jó, mi a másik kettő? Jegyszedő ismerősöd? Mi a másik kettő? Na, egyrészt nemrég találtam egy HRZ kazettát, amiről kiderítettem, hogy Mihálynak mostanában van a születésnapja, szóval boldog születésnapot neki. Boldog születésnapot, Misi. Te nagyon kicsavarodott rajongó lehetsz. Te felveszed a HRZ-ket kazettára. Találtam egy kazettát, amiből kiderítettem, hogy Mihálynak most... Úristen. Újra-újra hallgatod a régi adásokat egyébként? Tessék? Újra-újra hallgatod a régi adásokat egyébként? Hát mondjuk szerdától szerdáig. Most találtam egy csomó ilyen felirat nélküli kazettát, ami mindenféle. A rózsaszín HRZ dobozon van. Nem. Ahol így ott van a kinyomtatott képmásunk az internetről. Az van celluxszal ráragasztva. Te voltál az, aki egyszer ellopott, a takarítónő mondta, hogy valaki egyszer ellopott egy zsák szemetet, amit kidobott, amikor volt nálam hétfőn takarítani. Nem te vagy az a rajongó? Nem? Nem egészen. Jó, csak kérdeztem. Nem, viszont... Állítólag egy baromi jó nő volt. Lehet a dobókata. Akkor sem, sajnálom. Hát Vera néni nem ismeri meg pontosan. Nem? Na, és jó. Mi a harmadik? Szóval felhívott az OHRZBK pszichiátere. Várj, azt a sok ezer új hallgatót avassuk be. OHRZBK. Olyan mi furcsa rövidítés. Ez a rövidítés? Ez az Országos Hit Remény Zsűlölet Baráti Kör. Igen, tehát ott mi volt? Na, szóval azt mondta, hogy Robi tett egy ígéretet a fórumon, hogy elárverezi a piros alsógatyáját. Egyrészt nem piros, hanem bordó. A másik pedig bordó, hátul a középen kis barna csíkkal. És elő fehér pöttyökkel. És nem tettem ígéretet, srác, csak annyian térnek erre vissza, hogy gondoltam, hogy lassan meg kéne, hogy szabaduljak tőle tényleg. Te egyébként nem tudnátok semmit kezdeni azzal a klotgatyával, mert elő annyira ki van nyúlva, hogy nem kell nekünk a gatya, abszolút. És láb között már van az a feslés benne. Nem kell nekünk a gatya. Ha nem, akkor miért telefonáltál? Eléggé rosszul állunk anyagilag, mert nem tudjuk csórók kifizetni vagytok a vodkákat. Aha, hogy elárvereznétek. Igen, igen, és jött egy olyan felkérés is, hogy a befolyt összeget az OHSZ-DK kasszájába kéne betenni. Ugye erre akartál rávezetni? Vágjam le én is a tincsemet, meg a pávó is? Abból is lehet azért egy-két forintot csinálni. Utána. Hát van nekünk tincsünk végül is, csak nem biztos, hogy onnan vágnánk, ahonnan gondolod. Tincs, ami nincs, ugye? Ugye? Kis csaj. Szivilibi. Na, akkor elmondtad mind a hármat. Két cica. Meg volt a betelefon? Ma estére már helyben van a lábkezet? Vagy mi van? Nehezén túl vagyunk akkor, ugye? Igen. Jó van. Örülünk, hogy telefonáltál. Szervusz. Ciao. És következzen. Actually, we are all niggers. Az összes szófiai szép fiúnak küldjük. Én a Budapestről, az Estefem 98.6 stúdiójából. Nem fogadom el. Sosem fogadom el, nem tudom, ma kérem vissza. Jó számot küldesz neki. Ha, nagyon régen szólt az Estefemen már, és különösen a Hitremény Zsuleletben ez a szám. Ez a négy pajkos müncheni jó fej, a Chili és a Come to LA. We'll be right back. suspended on a trial that looks out upon a kingdom filled with people all unknown. We mentioned I'm not human, and my heart is made of stone, and I never had no problems, and my body's made of stone. szerdán délután Rufus koncert a Fákja klubban. Yeah! Ez itt a Metal Szív rádiója, szevasztok, jó estét! A Rock Szív rádió 98.666, öreg! Telefonszámuk is van. 3 kereszt 666 3 kereszt. Ez egyébként a 243380. Igen, emberi nyelvre lefordítva. Erre, ki még a mosdóban? Megerőltetett. Igen, ezt eladom a mennyasszony. Gondoltam, hogy ez lesz a hangoddal a végén. Borzasztó egyébként. Ez az, képzeld, amit... metal műsorunk lenne. Hát vagy mi csinálnánk a Time Bombot? Úgy nem tudnánk beszélni, úgy nem lehet beszélni. Ez a new, új magyar. Punk magyarul beszélnek. Punk magyarul. Ez volt régen is, erre fáztam rá, amikor megpróbáltam, amikor még énekeltem zenekarban, olyan rockos lenni. Igen? Igen, mindig a végén úgy elköhögtem magam, hogy ciki volt. Ezt komolyan mondom. Ennyit a sztárságról, mert hogy akkor még szemüveges voltam. És amikor volt a egy koncert után... Hajadba, nem? Hát az is volt egy olyan korszakom is, igen, az a kegyegugu korszakom volt. Kodzsás korszakom. Előre egy szőke tincs volt ajánlva. Egy fodrászversenyen voltam modell. Igen, komolyan. Ez az igaz története. És azon kellett kihidrogénezni egy tincset a frizurához, és azt hiszem, hogy országos versenyen 16-dik lettem. Én, mint modell természetesen, a fodrász az bénázott. Tehát szerintem, hogyha csak rajtam múlik meg a fejformámon, meg a hajamon, benn vagyunk az első 10-be, csak hogy mondjam, rossz volt a zsokém. Rossz volt a zsokém. Ez egy nagyon mulatságos volt. A lényeg az, hogy a zenekarom, igen, szemüveges voltam. A Bajkállam úr? A Bajkállam úr, és nagyon sikeres koncerteket adtunk, ám amikor, ugye értem szerint, a Bajkállam úr. Vanity is my favorite sin of all, ugye? Igen. Tehát az a alapon természetesen szemüveg nélkül énekeltem. No csak. Óriási sikereket arattam ezzel a vaksi, rövidlátó, hunyorgó, mosolygós tekintetem, mert mindenki azt hitte, hogy szemezni próbálok vele, közben csak megpróbáltam megtalálni mindig éneklés közben a legközelebbi általam is felismert tereptárgyat. Na lényeg az, hogy akkor vége volt a koncertnek, de volt még csajok fönn a színpadon, meg ilyenek többször is. És aztán az történt, hogy lementem a színpad, bárpult, többieket hagytam, hogy cuccoljanak, minden, és akkor próbáltam csajozni. És hát ugye értem szerint, akkor már visszavettem a szemüvegemet, és hussa sikereknek, gyerekek! Ott vége volt. Ebből látszik, hogy vagy legyetek Elvis Costellók, és sose adjátok föl, mindig vállaljátok magatokat. A hemüt. Igen, vagy pedig akkor ruházatok. Mesélek be egy pontot. Mesélek én is egy rockstar élményemet, jó? Van benne kaka? Nem, kaka nincs benne. Jó, akkor te is glam rockos voltál. Igen, következő, ez Németországban történt, évekkel ezelőtt. Deutschland! Amikor európai turnén voltam. In the ehemaliges Bundesrepublik. In der ehemaligen. Igen, jó, hát. Tehát, mert die Republik. És ott volt egy zenekarom. Németországban. Mi volt a neve? Einstürzen den Neubauten? Nem, akkor híres lennék. Igen. 80 millió ember között lennék híres. Fantastischer Fünf. Die Fantastischen Vier, nem. Fantastischer Fünf, és akkor értem, igen, később kiválta, az a kereten, érted. Nem, a Georgia Jukin. Mi? Mi van? Mondta, ez volt a neve. Ilyen bevándorló zenekar volt, nem? Megkérdezzél vissza, Bajkállam úr. Georgia Jukin. De és kijátszott benne egy hindi, egy török, nem. Egy cipriótól, és te voltál az énekes? Négy német, és én énekeltem. De gitároztál is, nem? Nem, abban már nem. De nem abban játszottad a Sweet Home Alabamát, amit mutattál de nekem abba, egyszer? De abban nem gitároztam. Tegyük már a Pávó tiszteletére, az annyira... A Sweet Home Alabamában, ezt elmondom, nem? Komolyak volt én. Egyébként komoly zenekar volt, mert te az lázadó volt, voltál, nem? Nagyon, hosszú hajam, hosszú hajam volt. Én egy ilyen szalorocker voltam, abszolút. Én abszolút lázadó, én hippi lázadó voltam, igen. Hosszú hajam volt, ilyen hullámos, és szigorúan trapéznadrágban jártam. Na erre nekem is van egy sztori. A lényeg az, hogy ez a zenekar azért egy komolyabb tehát egy kalibernek számított a környéken. Oké, engedd meg, hogy most egy kicsit szabad, ne felejtsd. Nem, ezt elmesélem végig a csajos esetleg, hogy megkínáljalak téged, akkor közben itt egy vod olasz Zanetti kávéval forrocsolj. Folytasd, öreg harcos! Most értettem meg, hogy ez a... Hogy hívják ezt az a török áll? Robi, rabocska koncert lesz, gyerekek. Ben a rakpartnum, szokásos helyen, szokásos. Na most, beugrom. Nagyon komoly gig volt, búcsú koncert. Ez figyelj, búcsú koncert. Búcsú koncert. A Georgia, mit a Georgia Jukin, mert jöttem haza Magyarországra végleg. Igen. Tehát várható volt, hogy ennek a zenekarnak így vége lesz. Na most. És hogy az Südländer elhagyta a... Az Südländer, az volt, hogy Skandalein Kronberg, Südländer Ficht Bürgermeister Stochter. Igen. És a lényeg az, hogy na, ez a zenekar fellépett az én törzshelyemen. a Receptur Kellerben. Receptur Keller? Ami mit jelent, ugye? Hát ugye egy hosszú sörözőt jelent. Igen? A Keller az pince. Pince. És a Receptur Hof, a tehát a... Fogadó terem? Fogadalmi? Fogadó udvar. Ez egy Kronberg nevű város. Igen. Fogadó udvar, ahol bejöttek a lovasok régen. Aha. A Receptur Hof. Annak a pincéje, az volt a törzshelyem. És ott léptünk föl egy ilyen búcsú koncertszerűséggel. A zenekar egyébként állt egy dobosból, egy basszusgitárosból, egy gitárosból, egy... Két kongásból? Egy szintetizátorosból, valamint vendégművészként két szám erejéig egy szaxofonosból. Wow! Volt ilyen is, és hát jó magam, mint énekes. Igen. Na most, ez a zenekar fellépett ott, ahol ez egy nagyon kis pince, tehát egy olyan, mit tudom, 2-300 ember fér be. Félre is tolták az asztalokat, hiszen tudták, hogy búcsú koncert, nagy buli lesz. Nagy buli lesz. Na most, a színpad... Megy a kis zűdé, és akkor az összes csaj eljön. A színpad egy olyan térdmagasságú, tehát ilyen közvetlen kontaktus a közönséggel, ezt ismered. Klubkoncert. Úgy képzeld, klubkoncert, de úgy, hogy teli van a hely. Volt egy ilyen klubkoncertem egy pincében Székesfehérvár, ott nem akkor, amikor interjú voltál, és az volt, hogy... De hagyj meséljem már végig. Ne felejtsd el inkább. Na jó, de akkor két sztorim lesz zenekaros. Jó, de ne felejtsd el, írd föl. Adok tollat, várjál. Tessék. Jó, egyik az, amikor jó fej vagyok, másik, amikor megduktam a család. Jó, na akkor tehát, megvan? Mehetünk, jó. Figyelek. Na, lényeg az, hogy a színpad térdmagasságú közvetlen kapcsolat a közönséggel, és van egy olyan, tehát ilyen feeling, hogy tök tele van a hely. Tehát így ráömlenek a színpadra, érted? Táblásház, öcsém. Ráömlenek a színpadra, tudom, amikor előre esik, igen, és igen. Az énekes egy kicsit hátrébb lép, hogy ne essenek a lábára. Na most. Van... A zenekarunknak, amelyik egyébként nagyon híres már a környéken, és mindenki járt már a koncertjén. Az a Georgia Morgia Forgia. Az. Georgia Jukin. Már mindenki járt a koncertjén, egy darab lassú száma. Csak saját számokat játszunk. Uh-huh. Egy kivétele. És van egy darab lassú szám. Az egy kivétel a Sweet Home Alabama, amikor egyébként a zenekar tagjai hangszert cserélnek. Oh, hopsz, a dobos zongorázik, én basszusgitározom. Instrument Wechsel, így érted? Hívják a németek, ugye Kronbergben. Ennek a zenekarnak volt egy darab lassú száma. Ami be a szaxofonos és vendégművész. Ó, igen, látom, tudhatnám ki vagy. Nem, kicsi ez az ajándék, a Halánték nagy című Deák de Gyula szám? Nem, hanem ez egy saját szerzemény. Lényeg az... Miről szólt? Szerelemről szólt. De a beteljesült vagy a beteljesületlen szerelemről? Az elhagyás részéről. Amikor elhagyja a nő a férfit, erről szólt a dal. Istenem. És ez egy lassú szám volt, és csúriba voltam. Akkor így megállt a közönség egy pillanatra. Tehát így nem volt lögdösödés, meg mit tudom én, hanem mindenki hallgatta a számot. Én ezért kisétáltam a térdmagasságú színpad elejére. Igaz, hogy bezselésztő az egyik tincsedet és nem, a homlokodba lógott? Nem, egyáltalán nem, hosszú göndör. Csukott szemmel. Ez a csaj. Csukott szemmel énekelem ezt a számot. Hiszen átélés van, meg minden feeling. Igen. És akkor azt milyen érzem, szép. És most jön a fordulat a történetben. Én már ott vagyok, te. Úgy vagyok, mint az I Feel Love-ban a kínai csajok, akit nézik a Dave Gahan. És akkor egy női kezet érzek a vádlimon, ahogy simogat. Ezt így el tudod képzelni? Lassú szám, énekelsz. Te is rockstar voltál. Ezt nagyon el tudom képzelni. Na most. De előtte gyantáztál. Nem, nadrágban voltam, a nadrágon keresztül. Ja. Fölpattannak a szemeim. Hát ugye azért 17 éves voltam. Tehát. Fölpattannak a szemeim. Cerka alulról átüti az állkapcsot, nem? Ki ez a csaj, érted? Cerka akkor átüt, mint a Mike Tyson. Megnézem, ki ez a csaj. Nagyon jó csaj. Ismertem. Ne zavarjuk a gyereket adás közben. Ne arra úgy sztorizok, tényleg, menj ki. Na. Most nem segít keresztrendfényt fejteni. Jó, tudjuk, hogy 3-0. Most jó megy a műsor, tényleg, hadd ne basz. Suker. Büntessük már. Na, tehát lényeg az, hogy kinyitom, nagyon jó csaj, ismert, két évvel idősebb nálam. A legelegánsabb környékkel, minden helyen, tök jó csaj. És elindul tudod, a szemezés. Én énekelek, és közben nézem. És a csaj, ami elhagyás. Csaj meg néz föl, és fogja a lábam. Fogja. Nem enged el. Na ez volt koncert. Közben lement még két gyors szám. Búcsú, Sweet Home Alabama ráadásnak. Wow. És akkor én barom. Azt mondom, sztár vagyok, király vagyok. Egy 10 percig most így elbújok a hangfalak mögött. És nem jövök ki. 10-15 perc. Bújtál. Hát így tudod, a sztár várat magára. Igen. Kijövök, csaj se van. Kész ez a sztori? Ennyi, érted? Jó, és én tudom, a számot... hogy ha ott, akkor rögtön kimegyek és learatom. Ezt most a szemüveges sztoridra mondtam. Igen, megvan a méretem fölüli, nem? Akkor megvan. Megvan. Jó, hát a Krombergi évekre emlékezzünk akkor egy szerzeményetekkel, és utána pedig elmesélek én akkor, hogy megbeszéltük kettő, ugye? És akkor utána meg egy büntetés nekem. Lehet ez? Jó, lehet, hogy majd a kettő, az egy közé beszúrok egyet, ha eszembe jut valami. Miki kedvenc száma következik, ezt én éneklem. Egyébként mindenkinek ajánlom, hogy szeresse meg. Egy olyan előadótól, aki nagyon-nagyon sok éven át próbálkozott a reggae műfajba való betöréssel, de végül is úgy döntött, hogy feladja önmagát, rockzenész lesz. Ez egy az egyetlen racka frizurás ír protestáns King Pávó számát énekli. Sweet Home Alabama. Big wheels keep on turning. Get me home to my king. Southland. I'm with my family once again, and I think I should say yeah. Heard Mr. Young sing about her. Annak idején én elhiszem, te, Pávó, hogyha én Németországba emigrált, filippino, törékeny, 18 éves lány lennék, öregem, várjál, Nem volt filippino. Én is megfogtam volna, átkaroltam volna egy két vaskos magas nő volt. Ó, Istenem. A két sztorim, vagy a telefonáló jöjjön itt a 243-83. Először a telefonáló, aztán a sztorik, jó? Jó. Tessék, Blue Eyes. Sziasztok, Adrián vagyok. Szervusz, Adrián. Mária, vegyem elő a kézi I Love You szettemet, vagy inkább megcsinálod te nekünk? Vedd inkább elő, szerintem. És amiközben te beszélsz, úgy szeretnéd, hogy csináljam én. Hogy csináljam. Akarod, hogy csináljam, Párizsi? Ja, csinálom, Adrián, mesélj, mi van, miért telefonáltál? Na, most csak azért, mert előbb szó volt, a Kati betelefonált, és kicsit így lekezelő a mondatok, hogy fölveszi az adásokat, meg minden. Aha. Na, most én fölvettem, még régebben. Várj, ez most érdekes, ne szobna magad. És ma voltam Győrbe, a rokonoknál. És megmutattad. Hát igen, de nem. Kitettük azért a kertbe a két mély nyomot. Mert ott nincsen este. Hát ott nincs, sajnos. Pedig, nem Győrbe, Adrián, ne legyen bunkó, Győrött. Győrben. Pécset. Hát ott Nyúlon. Szegedet. Na igen, és? És hát így meglepedve néztek rá, hogy úristen, ilyen is van, itt Pesten. Hát. És örültek neki a rokonok? Hát tetszett nekik. Sátánváros, mennyi idősek a rokonok? Hát ugye velem egy időseknek mutattam meg. Idegesen tépkedték a rántott húson a jacket, nem? Ha be akarok költözni a fővárosba. Nem, hát ilyen 14 és 20 év közöttiek. És hát így nézték, és akkor így mondták nekem, hogy hát tök jó, meg minden, és akkor mondtam, hogy én már voltam is itt bent, meg minden. Wow. Mondtad, hogy te vagy, tehát Pesten téged úgy ismernek, hogy ki szoktad verni a fiúknak azért érvényesülésére? Nem, ezt így nem említettem. Azt is mondtad, hogy énekeltél itt a stúdióban, csukott szemben? Senki sem proféta a saját hazájában, Adrián. Nem, ezt kiadtam, de most megkértek arra, hogy ezentúl vegyem fel az adásokat, és amikor lemegyek, akkor így viszek nekik egy fiúk ilyen. Vagy lányok? Vannak köztük lányok is. Akkor mondok lányok. Jobbat a csajoknak. Szevasztok, fiúk, lányok. Csajoknak azt üzenném, hogy stoppoljanak föl Pestre, vagy szerezenek itt valami lakást, vagy vegyék rá aput, hogy... Azt mondták nekem, hogy ha ők itt laknának Pesten, biztos, hogy bemennének hozzátok. Jó, csajok tuti. Egyébként, vannak, vagy ilyen kis nyomorékok, van nem? Van egy szőke, az a legjobb nő, szerintem. Hány rokonod van neked most, ne, tényleg? Hát sok. Olyan unokatestők, meg más. De ez darabra. Nagy család, Istenem. Igen, van szerettem egy, volna. Van egy nagyon szép csaj, ez modell is. Ilyen szőke. Egy szőke modell, aha. És 20 éves. Éva Hercegovának nekem... hívják, ő a szlovák ágból van, nem? Hányan vagytok ti modell testvérek? Nem tudom, hát így van. Te is jó csaj vagy egyébként, Adrián. Mondj már egy számot, hogy hányan vagytok. Nem tudom, hát vannak, hogy heten így csajok, meg még van egy csomó fiú. A fiúk azok maradjanak otthon kapán, a csajok meg jöjjenek föl kultúrát tanulni Pestre, na? Kultúrátan szórakozni. Kultúrát. Jó, hát megmondom nekik. Hívd föl őket, legközelebb azt tudod, hogy június 1-én Estefan buli lesz, képzeld el, a Millenáris Parkban. Nem a parkban, hanem ott mellette. Vitorlás utcában lesz, és az Estefan fogja csinálni, és a DJ Rob lesz a star DJ. Így van, Vitorlás utcában lesz. A rokonokkal, vagy nézd, addig nem tudom, összedobnak egy izére, egy Intercity-re, oda-vissza? Vagy csak oda? Majd visszamegyünk kocsival. Olyan modell. Hát, olyan modell, hogy összejött? Vagy... Milyen kutya nem, van? Nem, hát így gazdag neki az apuci meg anyuci. Apuci, mivel foglalkoznak? Mit tudom én, nem tudom. Annyi... Fogászok Győrbe. Azaz. Fogászok, fodrászok Győrben. Nem tudom. Frizőr und dentist. Zahnarzt, prof, doktor med. Langendauer, für Einmark. Frizőzin a mama. Frizőzin és apu pedig Zahnarzt dentist. Igen. Tehát, be a kocsiba. Csajt meg kattingatják a fricek, mi? Biztos. Na mindegy, és a másik, amikor jöttem haza. Fizőr, fizőráj, cánárc. Nem fizőráj. Und modellen fotografíren. Na, tehát jöttél haza? Jöttem haza. Menschenhandel. Ott jöttem azon a úton, amely a Balatonról vezet, ahol Anett lakik ott a McDonald's-os házba. Igen. Nem tudom, és annyira, nem tudom, hogy a hatás alatt vagyok így a házak, vagy nem tudom miért. Csókolóztál a rádióval már egyszer, nem? Nem, hanem így... Nem meglepő, én mi történt, mit elsírtad magad? Nem, hanem így néztem a házat, amin a McDonald's van, és akkor így héten egy megszóltam, hogy itt lakik az Anett. És akkor néznek rám így a szüleim, mi van? A kedves szülők. Kicsoda. Kislányom, megmondtam, hogy a 11. kerületben ne barátkozz. Mentetek föl a izével, a Jaguarral. A 4-2-es Daimler Sovereignnel. A kis Mademoiselle ilyenekkel barátkozik? Kérdezte a papa. Egy francia nevelőnő fölhúzta az orrát, és így zsebkendőjét szájához tartott, hogy... Nem, hogy annyira mondjuk nem izgatja. Na igen, és? Nem, csak mire te? Mire te? Természetesen franciául válaszoltál. Gyilkogunk pár! mondom, a rádióban hallottam ezt. És akkor így mondták, hogy így furcsán néztek. Mondjuk anyának tetszik a műsor. Anyádat mi is bírjuk egyébként. Egyébként a fater egy kicsit old school, de anyád azért nyitott az újra. Mégis, mégis, hát a fodrászat az egész más. Uh-huh. Ja, tényleg. Mama mondta, hogy régebben csinált aktot, vagy... Vagy erről nem beszéltetek még. Mama, mennyi idős most? Anyám, 38. 38. Wow. Get up! Most őszintén, fiúk, Ser hány éves? Rock Nagyia hány éves? És azért még mind a kettővel, nem? Tehát... Rock Nagyival már nem. Anya egy ilyen tipikus én magyar anya, vagy pedig egy ilyen Brooke Shields inkább? Nem foglak össze az üziteket az anyám, akkor menj kell volna a tesómmal. Jó, na hát azért erre ment kell játék. Oké, megállapodtunk, rendben, hello. Ez olyan, de marketingben ezt, vagy tehát marketingben, nem, vagy üzletpolitikában erre azt mondják, hogy mindig jelöljön ki az ember magának egy úgynevezett stretch goalt, amit úgyse fog elérni, és arra hajtson. Ez volt anya. Tudod? Ezt nálunk úgy hívják. Utána van az optimal planning, és akkor az, ez az optimális eredmény, hogy azért az unoka hugával a csajnak összejövünk. És nálunk pedig úgy hívják, hogyha el akarod érni azt az árat, ami meg akarsz venni valamit, akkor mondjál többet. Igen. Ez náluk egyébként ez a 13. kerületnek a Margit híd felé eső része. Így van. Az úgynevezett, Pesti oda. Igen. Az úgynevezett Petit Jérusalem. Szóval. Mert Pávó ott lakik. Akkor az van egy másik dolog, amit telefonáltam. Hogy ezt a rovarsó gatyája ügyet, tehát ezt ugye Kati meg én kezdtük el így. Gratulálok! Tök jó fejek vagy. Tehát ezután is bocsánat. Ez nem igaz, ezt a Pávó kezdte el. Micsodát kezdtem el én? Nem, ki mondtad, a Pávó kezdte. Ki mondta? A Rob kezdte. Rob egyébként azon éven képzelte, hogy évek óta beírt a HRZ topikba. És? Ő nyitotta a Pávó, Párizsi Miki a legjobb című topikot. Hát már voltam, azt néztem. Nőnek álcázza magát. Képzeld el. Ráadásul a Rob. Na de milyen? A Rob egyébként több álnéven is ír. Igen, pontosan. Viszont. Többet most írten nem tudnék mondani. Kornál néven mégis szokott írni. Kornál néven szokott. Bálint Ned. Az is a Rob. Nem igen. Vezet műsor Csöcs Laci néven. Csöcs Laci néven, Csöcs Robi néven szokott vezetni a punkok után egy még durvább műsort. Sir Andy Troiler néven szokott zenélni a punkok alá, és utána itt marad még. És amikor adást szület van, azt is a Rob csinálja mindig. Figyelj, Adrián! Fejed nagyságú tetoválás van a karján. Te is jó csaj vagy, az unoka hugad is, gondolom, akkor elmondás alapján. Unoka nővére. Nővére. Tehát akkor már egy kicsit beljebb van a málnásban, nem? Persze. Volt Napolia? Tehát ő azért már nem csak alkarra gyúr. Csípőre derékre. Ja. Jó. Meg izé, csukjásra is. Jó, de azért ne tablettázz a magát a csaj, szerintem úgy, ahogy van, lábon megveszük, jó? Jó. Jó van, nem? Ezért cserébe, Adri, köszönjük, hogy Adri telefonáltál. Adri, sportoljon sokat, mondjuk, az Stipstop, jó. Stipstop, hadd jöjjön a két sztorim, gyors leszek, megígérem. Oké, okay. Köszi, Adri, hello. Sziok. De tényleg, már tök Adri, kapaszkodj meg akkor a rádiónak a izébe, a hordozhatónak a... Igen, fogd meg, légy szíves, és minden lányt arra kérde. Hát én is voltam rockstar. Eurosztár. Nem Eurosztár voltam, nem Deutschland berümt voltam, hanem... Hát hanem csak Hessen berümt. Hessen berümt, én csak Ungarn berümt, nem, sehol berümt. Mein Mutter berümt voltam. Mindegy az, tehát egy Hackney zenekarban játszottam, és ugye... Mi volt a neve? Bajkálom úr, természetesen. Ja, Bajkálom úr. Igen, az Bajkál egyik koncertünk, mi? Tehát egyik sztorim, amikor jó fej vagyok, jó? Ugye megígértem. Ja, meg a másik meg a dugás, ugye? Jó. Ezt mondtam. Nem akarod a dugással kezdeni? Dugással kezdjem már. Kezd a dugással. Gespant? Abszolút, jó, totál gespant. A srácoknak mondom, a dugás a következőképpen volt. Vácot játszottunk egy esküvőn 6 órán keresztül. Az igen. A rock élő klasszikusait dolgozta fel a repertoárunk. És ennek keretében került sor végül is az It's a Kind of Magic című dal tolmácsolására. De volt akkor még szőketintő hajadban? Nem, akkor már nem volt. Melyet magam vezettem elő, és éppen egy nagyjából jó estének néztünk elébe. Kell ez a köhögés bele? Mert így is hosszú, de hogy... Na jó. És akkor Magic, és akkor voltak itt ilyen, nem, hazudok egyébként, mert az esküvő az felmentés, mert van valami szívességszaga a dolognak, de nem. 30 000 forintért léptünk föl egy ilyen esti rendezvényen, amikor az étterem szedett belépőt, és értem. Igen. És ilyen középkorú nők, ilyen 40-45, mint az Adri mamája, olyan nők, de egy jó karban lévő nők így berúgtak baromira, ott a férjük ott volt már, nem merték kigombolni a felső gombot, és ilyen vörös volt a fejük, bajusz, tudod, és énekeltek, hát ez a klasszikus, az a úgy nézel ki öreg, mint az Elvis Presley hangulat volt, És akkor elkezdtük, hogy it's a kind of magic, it's a kind of magic. Igen, ismerem ezt a one dream, one song. Megvan ez neki? Fölugrott a nő, nem, a másik sztori a, után lesz a jó, a Rebel jel szerintem. Ezt ajándékba tegyük be. Nem ilyen áramos számot tegyél be, mert az azzal kapcsolatos. És akkor fölállt egy ilyen 45 éves nő a barátnőjével, óriási mellei voltak. Oda jött, de ugye nem táncolt senki, mert mindenki ette a rántott húst. Ez még nyilván, az este eleje volt, de már annyira be voltak ütve, hogy ez nem igaz. És oda jött hozzám a nő, elkezdett ugrálni, ezt a bab megerősített, mert ő basszusgitározott, és a mellei így egy ilyen sajátos... Jöttek, mentek, igen, freestyle-ban így, forogtak, felögt, és azt kiabált, hogy magic, magic, magic. Ez az egyik sztori. Ez az, amikor dugok. Semmi nem jött össze ebből, mert nyilvánvalóan ott volt a férje, meg egyébként is olyan undorító volt, hogy azért még egy magamfajta rocker is nemet mondott. Ez volt rám. Az izgalmasabb történet? Ez nem. A másik izgalmas, amikor megrázott az Áronfehérváron. Na, az a kis színpad, amikor jó fej vagyok egyébként. Tehát nyomok egy nagyon komoly számot, nagyon-nagyon komoly számot, és tényleg egy Farmer Jackie-ben voltam például. És mögöttem így tényleg újra dübörög a banda, nagyon szóltunk, mert egy pinyóba voltunk, a főiskoládnak a pinyójában voltunk. Voltam koncerten! És elképesztő, egy vasbeton szerkezetes ház volt. Nagyon alacsony pincé volt. Nyomtuk a rockot, nyomtuk. Kodolányi pincé, nagyon alacsony Lego pincé. Volt body action, minden. A gitárosunk eleve jó fej volt. Az ott a kreatív igazgató, és tényleg ő is jó fej volt. Mindenki, tényleg. Akkor még jó fej volt. Nyomtuk a rockot, sziszegőt, bedöntötte a fregolina, a keyboarder. Érted? Nyomtuk a 2-4-et, nem is tudom, melyik szám szólt, tehát nem tudom. Na, és aztán? Na mindegy. És arra gondoltam, hogy ezt még tudom fokozni. Jó fej leszek. Ez belenyújtam, mit tudom, hogy nyomsz, way to hell. Ezt akkor még nem játszottuk, mert akkor még nem voltam ilyen bátor, de, vagy hogy mondja, öntelt. Az csak a HRZ. Na mindegy, és akkor gondolom, hogy azt fogom csinálni, hogy megfogom a keresztgerendát, és lekapom a Shure SM58-at a izéről, az állványról, behajolok a tömeg fölé, és úgy jönnek le a refrént. Voltak fények is, meg villogtak. Teltház, érted? Akkora élmény volt, hogy ez nem igaz. Fogom, behajolok a keresztgerendára, odáig még megvolt. Ívként feszülök, érted? Ívként feszülök, és akkor a számhoz szorítom az SM58-at, ezzel földelek. És egy akkora áramütést kaptam, hogy tényleg, amikor így, nem biztos voltam veletek is, amikor megütött az áram. Három ilyen kéket. És visszajöttem, és akkor voltam igazán profi. Ma már nem tudnám megcsinálni. Imádlak, mikrofon. Visszajöttem, egy kicsit megráztam magam, és nyomtam a refrént. Ennek örömére hallgassak meg szerintem a Highway to Hell inkább, nem? Ne, tegyük be a Highway to Hell. Highway to Hell, nem? Azt hiszem megérdemlem ezt. Mondjuk, mintha az lett volna, jó? Igen. Ilyen sok, amikor Highway to Hell, akkor olyan, és a fogaim így összeütöttek, és éreztem a fémes ízt. Egyemáron bártóáron. Párizsi Miki vagyok. Szerdánként műsort vezetek az Estefem 98.6-on a barátaimmal. Nekik szól a dal. Csá! Gondolat, gondolat szül, nem? Gondolat, gondolat szül. Mondom én. Sztorizgattunk itt az Estefemben, ez a Hitremény zsűrölet. Pávóval, Párizsival, Robbal és Csetivel az Estefem 98.6-on. Tehát, ezt hallgass meg. Következő gimnáziumi zenekar, a Kapodaszter. Nevében az íze. Nevében az íze. Kapodaszter. A Kapodaszter az az megőle eszköz, gyengébe kedvér, amivel a gitárnak a, tehát le lehet fogni a nyakát, és följebb lehet tolni, hogy tehát vagy mi ez hangonként tudja. Gyakorlatilag a gyökereknek a barrét helyettesíti. A barré fogást helyettesíti, így van. Na most, Kapodaszterrel is lehet barézni egyébként, és azt is tudtunk. Komolyan, hogy húzogattátok a Kapodasztert? Nem úgy, hanem hogy be van akasztva a Kapodaszter, de barézolt. Ez egy alternatív zenekar volt. Ez nem azonos a Da Capo al Finével. Nem, ez a Kapodaszter, tehát Capo D'Aster, ez volt a zenekar neve, és a gimnáziumi zenekar volt, és kimondottan alternatív zenekar. Megmondom, miket játszottunk felváltva. Cseh Tamás. Király. Hobó. Bejön. És saját szerzemények. Imádom. És általában az ötfös klubban léptetek fel a pincébe, nem? Vagy az ötfös pincébe léptünk föl, így van. De, amit mesélni akarok, az az ott ötfös... Ott először cigányoztam. Várjál. Igen. Egy csajnak. Na, várjál. Megvan. De az ötfös dísztermében léptünk föl. Tudtam először Jávor Pál. Bocsánat, ezt meg kell, el kell mondanom. De írd föl, így nem jó. Én se ugattam közben. Ne, ez nem sztori értékű. Keltai Ágénak cigány, húzattam először cigánnyal Jávor Pálként. Igen. Megvan, köszönöm, ne haragudj, felszakadnak a régi sebek, tényleg. Komolyan, Pávonna. Én beleugattam a sztoriába? Pávonna. Rók, de most te itt voltál akkor is. Pávonna. Beleugattam a sztoriába? Légy szíves. Ez csak egy kis színes volt, most ezen nem kéne felakadni, Pávonna. Jó, azt mondod, van egy jobb sztorim. Akkor nem akadok fel. Na, tehát alternatív zenekar volt. Volt egy saját számunk, ami úgy kezdődött, hogy kint a kertben van egy fa, és alatta anyám. Tehát nagyon szép. Így el lehet képzelni az ízlésvilágot. Alatta a sárga föld, és alatta apám. Akkoriban hogy? Milyen ruhában voltatok a koncerteken? A gondolati fordulat. Alatta a sárga föld, és alatta apám. Elképesztően leírta magát a sárga földig. Na, tehát ez volt a az első. A béka segge alá. Ez volt ezt az első rimpár. Így van, ez volt az első rimpár. Tehát egy nagyon komoly alternatív zenekar volt, és kitaláltuk, hogy ugye a díszteremben fogunk fellépni. Nagy koncert lesz. Ötvös dísztermébe. Az ötvös dísztermébe, a felújított dísztermébe számítottunk a teltházra. Király. Ez olyan, mint egy új sportcsarnokbeli első koncert, nem? Számítottunk a teltházra, most a következőt találtuk ki, hogy a koncert elején a Viharban születtem című számmal fogunk kezdeni. Ki? Viharban születtem, három akusztikus gitár volt a zenekar. Hú, de jaj, de jaj, és, mi, és mind a hárman énekeltünk. Hopsz. Hoppá! Hoppá! Na most, következő volt az... Az meg egy ilyen klasszikus, ilyen mi ez? Hangszeres fiúcsapat volt, nem? Hangszeres fiúcsapat. Három magyar, gitár. Magyar alternatív hangszeres tégdet, ugye? Mondjuk be a neveket, nem? Mondjuk be a neveket. Krámer Tamás. Azaz KT. Janovics Sándor. JS. És jó magam Pávó Miki. És PM. Na most, kitaláltuk, hogy mivel a díszteremben fogunk fellépni, és ott nagyon nagy színpad van, kell színpadi hatás. Nem, a Viharban születtem volt. Igen. És hogy kell a színpadi hatás, fényekkel fogunk játszani, leoltjuk az összes fényt, és egy nagy fémlappal, amit így rángatsz, tudod, amit letámasztod az egyik végét, és a másikat rángatsz, ilyen hangot. Csak hogy a nem alteres a hallgató kedvéért, hogyha ez a New Kids on the Block lett volna, akkor ez az lett volna, hogy nem a New Kids on the Block volt, hanem a Kapodaszter. Hogy, well, I think it's a brand new day we left it all. Ez volt az ő részük. Tehát a Viharban születtemben ez volt az a rész, ugye? Nem, ez az a rész, hogy egy fémlapot rángatsz, és azt a hangot adjuk, hogy wow, wow, wow, wow. És wow, volt wow, egy wow, külön fémlapotok. Szereztünk egy fémlapot. Király. A hatás kedvéért. De, most jön a fordulat. Beleborzongtam. Teltház, ahogy számítottunk rá. Minden szék foglalt a díszterembe. Nem, semmit. Nem. Ja, alter, bocs. Alter. Ülnek, tehát így nyűsül a közönség, beszélgetés. VBK. Leolt a fény. Csönd. Elkezdik. Fémlap mozgatás. Jézus atya, igen. És akkor mi a tök sötétben a hangszereinkhez lépünk. Amik kim vannak a színpadon. De mi történik? Én ráléptem a gitáromra. és négy húrját elszakítottam ezzel a lépéssel. 25 percig ment ez a fém, amíg újra felhúroztam, hogy behangoltam. Nem vettem észre, hogy elszakadtuk a húrok. Elkezdtük játszani a számot. És érezted, hogy ma nagyon kemény vagy. Nem, azt éreztem, hogy itt valami komoly probléma van. Azt éreztem, föloltódik a fény. Jaj. És ott van a négy elszakadt hú. Jézus Isten. Jézus Isten, és ez botrányba fulladt a koncert? Vagy? Nem, fölhúroztuk aztán a következő számot, azt ketten játszották, és akkor megcseréltük a számsorrendet. És nekünk is voltak a zenekarban ilyen biztonsági számaink. Ez borzalmas ciki volt. Nekünk voltak a zenekarban ilyen biztonsági számaink. Amikor valakinek húroznia kellett, vagy hangolnia, hát, vagy valami. Kellenek. Mi csak számsorrendet cseréltünk, mert... Sőt, hál' Istennek a gitárosunknak, az István Fizolinak nagyon jó volt a hangja, mert egyszer annyira berúgtam egy esztergomi koncert előtt, hogy az első két számra fölmentem egy üveg vörösborral a kezemben, és azt mondtam, hogy összevesztem a zenekarom tagjaival, mivel nem volt hangom, előtte ittam rövidet is, és akkor utána levonul, megsértettem, és lementem a színpadról. És lenyomták a koncert. Nagyon jó volt, mert 100 márkát fizettek fejenként érte. Haló! Haló! Szevasztok, hely! Szevasz! Na csak azért telefonok, mert kezd a műsornak olyan színezete lenni, mikor két öreg porszívó idők egy kancsó bor mellett így mesélget kamustorikat. Ez a sajtó, nem. Ez a mi sajtóklubunk. Ez az este fele. Ezek zsírfrankosztori. Teljesen. És ott a gyönyörű kis Katit szeretném egy kicsit korrigálni. Névnapja van ma a Mihálynak. Igen. Úgyhogy így üdvözölném a Mihályokat névnapjuk alkalmából. Kótai Misi, boldog névnapot! Legnagyobb, például, legnagyobb ütő erő. Kótai Misi, legnagyobb átütő erő. Így van. Így van, pontosan. Kótai Misi, Magyarország! Köszönjük, hogy telefonáltál. Kótai! Várjatok még egy kicsit. Még egy kicsit várjunk. Na, csak egy apró sztori, aztán jó van. Köszi, jó fej vagy. Nagyon jó fej vagy. Várok. Fütyülj még, hát ha nem várok. Várok én szívesen. Nem. Na. Nem akartunk. Annyi, hogy nemrégiben mi egy remek kis bulin, egy hajon összefutottunk, igen. Nemrég az ATV-n volt szerencsém, hogy éjszaka így belefutni egy olyan erotikus filmbe, amit azon a hajón forgattak. Komolyan. És így ilyen deja vu érzésem volt. Deja vu. De persze nem én gyömösöltem azt a szőkenőt, úgyhogy... Figyelj, te életcsászára. Cukrász, figyelj ide! Mondjad meg, király! Azt akarom neked mondani, hogy... Azt tudod, hogy azon a hajón volt egyébként a Miépnek is a kampány izéje, amikor néztem. Elhatárolom magam a Miéptől. Jó, én mondjuk tiltakozom a homofób megállapodásod ellen, kezdjük és, is, jó? És megtiltom, hogy a nevemet használják. Mit? A vús hajót? A Miépet? Mindenképpen. Tehát miről van szó? Mindegy, nem érdekes. Sok taxis kolléga vúshajóként ismeri, ezt tudod, ez a vúshajó. Direkt vagy, ha akkor vagyok? Én nem mondtam nevet, ha te mondod, az a te dolgod. Én nem akartam reklámot csinálni a vúshajónak, de annak egyébként a csajnak kellett volna reklámot csinálni. Milyen jó volt ez a csaj? Figyelj, Cukrász, megbeszéltük azt, hogy ebben a műsorban, ha a kontextus megkívánja, lehet márka neveket mondani. Igen. Ez nekünk policing. Ezt én értem, én nem azért nem mondtam, mert óvakodtam mondani, hanem nem tartozik a témához, hogy melyik hajón. Én csak így mondtam, hogy mi találkoztunk valahol, és azon a helyszínen például már erotikus filmet is forgattak. Szuper. Elképesztő sztori volt. Okay. Az Estefem stúdióját is kiadjuk pornóra egyébként, ezt tudod? Kérsz egy pohár bort, mert ez egy nagyon nagy sztori volt. Persze, faxoljátok, jó? Jó. Vagy öntsétek bele a telefonba. Ó, te Rob, beleönti neked. Nagy királyok vagytok. Szevasz. Na, próbáljátok egy kis életet vinni, jó? Mert szerinted egyébként kifáradt a semmi, kifulladt, kész vége? Hát nem tudom, de nem tényleg... Nem úgy az öreg nem, szíme. Tényleg így, ahogy elmondtam az elején, ilyennek tűnik már egy kis, valami kis pörgés, nem lehet? Nem. Nem. Mert én hallgatlak benneteket már így ma lassan két éve. Nem, most már épp ideje van. A Kati, ahogy mondta, előveszi a régi kazettáit. Hát azért az itt... Hát öregszünk. Kicsit más volt, na. Szerencsé, hogy azok is megvannak, nem? Elröpült két év egyébként. Én sajnálom, hogy nekem nincsenek olyanok. Majd kölcsön kérem az övéit. Fáj is a derekam most, ahogy így mondod. Ha, nem. Az persze. Az igazság, hogy már nincs témánk. Nincs? Kifogytunk. Kifulladt a semmi. Végünk van, mint a botnak. Ja. Mint a sornak a terrorház előtt. Jó, az igazság, hogy az a maroknyi hallgató, aki hallgat még minket itt az Estefem 98.6-on, az ma olyan nekünk, mint egy régi barát. És tudjátok, az igazi barátság az egyébként a hallgatásban van. Tehát igen, így, mi se beszéljünk. Igen, mi se beszélünk. Nem. Kus. Kus bele. Szerintem. Kus neki. Mi ez? Maradj már csöndben. Mi ez? Backward run. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszöltől. Spesszöltől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy leültik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Remény. Mény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. It was a me. It's Csöcs Laci! Ez itt a Hit Remény Zsűrölet, az STFM 98.6-on, a pontos idő 22 óra, 30 perc, a városban legalább 20 fok. Itt az idő lassan felölteni azt a fincsi, falnivaló kis topot, meg azt a AC/DC levágott ujjú pólót, és irány a ronkert, meg irány az összes nyitott hely. Hogy gyenge a mikrofonálvány, és hogy elengeded a mikrofont, így lehuppant. Túl sokat rángattam már a Csöcs Laci szerintem. Igen, és mentél utána a száddal, és jól nézett ki. Haló? Ez még a galambról maradt ránk. Nem adtok el, Lucifer vagyok itt megint. Lucifer! Satan! Na figyeljetek, van egy fontos kérdése. Kérdésem, figyeljetek, meg tudjátok nézni, hogy... No, miss, azt nem, mondom, nem. Amit mondtam. Nincsen internetünk, le vagyunk tiltva. Le vagyunk tiltva. Túl sokat töltöttünk le pornoszájtokat, képzeld el. Ez még a szegény galambról meg a fikiről maradt ránk. Csak aztán arra kapjon a titeket, amikor a kis Jancsival játszogottok, az vigyázzatok. Jancsi? Ki ez ja, a fücsike. Ki ez a kis Jancsi? A lila fehér kapitányra gondolt. Ja. Burkos királyra. Burkos királyra. Király a három csíkos Adidas cipőre. Mi az a király? Na figyeljetek, hallgatóknak mondom. Sir John Thomasra gondolsz? Mindenki próbál. A láb között hordott viperára. Na, az ágykígyóra. Az Orenburg 2 gázvezetékre? Jó dumátok ma hol. Hát elég. Kiszaladt belőlünk. A vasvunk, nem? A cérnagyári kéményre gondolsz? A Margit-szigeti víztoronyra? Kedves autó, figyeltek. Ki tudja, az nézze meg a www.lucifer66.freesite.hu címet, hogy lejönne, mert kapja e-mailt, hogy egy embernek nem akar lejönni, nem tudom, mert én csináltam, lehet, hogy el van cseszve valami, mondom. Szerintem... Jó, ne akadj ki! Te és nem mi volt a... Én mondok kedves hallgatóknak, hogy nézzék meg, aztán telefonálják be az adásból, hogy bejöttem. Jó, oké! Okay. Lucifer, Neo! Neo! Figyelj, Neo! Szeretnék valamit kérni. Mi volt eddig a legkomolyabb hacker cselekedeted? Már is nemrég van internetem, de egy haverom feltört egy ilyen iskolának az adatbázisát, és úgy vették föl, hogy ott áttét a cuccokat. Hogy úgy vették föl? Én látított a cuccokat, hogy ők is nem vették föl, nem írt semmi felvételét a szám. Ja? Aha. Jó, na jó, nem. Hát akkor ezt elmondtad. Lucifer, akkor... Figyelj, jó vicce, figyelj. Nem szeretjük a vicceket, nem szabad. Társaság halála. Köszi szépen, hogy telefonáltál. Szia! www.lucifer66.perfreestart.hu. Oké, jó van, köszi szépen, hogy telefonáltál. Ez az STFM 98.6. Halló! És csörög a szexvonal. Blue Lines, szia! Blue Eyes. Blue Eyes, szia! Hali, Blue Eyes, mondja. Van egy szemlélek. M0-ás vagyok, aki emlékszik rám. M0-ás, nagyon király fej vagy. Téged kamázlak, mondjad. Mi van, fuvar van? Á, most jövök hazafele. Dudálj már egyet. Kösz. Jó. Na, mik a hírek? Most kapcsolódtam be az... Én azt tudom megkérdezni, hogy van valami téma, vagy... Te mi, vonatot vezetsz, hogy mi zakadtul így? Le van húzva az ablak? Ja, cigizek. Ja, cigizek. Nem a tiéd a kocsi. Szokjál le, légy szíves, jó? Rossz szokás, kopos rossz szög. Hát, Istenem. De azért ezzel, ezzel egyet megtartottam. Mit viszel? Már semmit. Mit vittél? Bort. Bort? Hova, mi? Honnan? Mondd el az egész napot? Igen, mondd el az egész napot. Na, elmondom az egész napot. Kezdtem Érden. Igen. Átugodtam Budaörsre. De ott mit vételeztél? Tehát, hogy mondd végig akkor rendesen tényleg. Áruval együtt. Igen, Budaörs, utána Székesfehérvár, Balaton főkaját és Dumaújváros. Na de mit vittél, honnan, hova, azt is mondd el. Bort. Ja, én mi? A születre, innen a központból a bor. Ja, hogy terítetted az árut. Terítettem az árut, így de van. De kannában, nem? Vagy nem, palack? Nem, exkluzív, persze. Exkluzív, borászat? Csak aranyén, hogy borokkal foglalkozunk. Nagyon villány. Nagyon jó. Eger. Villány Eger. Korrekt. Két legkomolyabb területek egyike. Tokajvidék? Az is. Tokaj Kurvint, Asszú. Tokai fur, mint a szó. Egyek, neszmély, ezek? Na jó, minden. Egyek, neszmély? Hm? Nem, azok nem. Nem. Jó van, és akkor most mész haza? Leteszed a kocsit? Ja. Jó van, akkor dudálja hármat. Oké, okay, köszi. Hello! És aztán rendőrkanyarral beállni a garázsba, jó? Oké, okay, rendben. Na jó, kézzétékes forduló, szevasz! Gyerekek, ez itt az Estefám, a sofőrök, taxisok és minden úton lévő rádiója. Trakkereknek figyelem, a konvoj. És utána pedig Billy Idol és a hírek időjárás jelentés. Rebel Yell. Now Beaver, you were trucking with a rubber duck and I'm about to pull a plug on your drink. With a rebel yell, she cried more, more, more. this is Darth Vader from Star Wars, and you're listening to East... Nem East, Est! Est FM 98.6. Let the power be with you. Mondhat hitremény zsűrölet. Pavo Parizsi, Chatman és Rob. Bob. És Chat Lady is itt van, hogy Chatman hűszolgájaként, fegyverhordozójaként hordozza az obligát pótklaviatúrát, hogyha az első szett leégne. Telefonszám 2 43 85. SMS elérhetőség 0639 98 98. Nem sokára Fridges fogunk sugározni, és a diszonáns futamok felett egy értelmiségi beszélgetést fogunk folytatni azokról az emberekről, akik a társadalom számkivezetőként, főmérnökként és vállalati középvezetőként élik az életüket. A műsor címe Time Bomb. Stúdióban üdvözlöm Csöcs László, szexuális és munkahelyi pszichológus, és kérdezem arról, hogy az STFM hallgatójaként és műsorvezetőjeként, hogy ezt a kérdést, ezt vajon egy modern, egy ilyen úgy civilizációs betegségnek hívhatjuk ezt az elmagányosodást, vagy inkább tekintsük egyfajta ilyen posztmodern genetikai kornak. Tárgyaljuk ezt a kérdést a műsorban. Time Bomb címmel minden szerdán évféttől. Állítólag egyes munkahelyeken már külön szűrést vezette a Human Resource osztály is azzal kapcsolatban, hogy ezt a főmérnök, ez a klasszikus a nyugati szakirodalomban főmérnök szindrómának nevezett jelenséget, ezt esetleg hogy már az alkalmazás eldöntése, elbírálása során is vizsgálják. Sir Andy Troiler készült ma ezzel a kérdéssel, és hoz egy zenét is a Specials-től. Köszönöm szépen a választ. A jövő heti adásban a csenddel fogunk foglalkozni. Műsorom vendége lesz egy Csiket Néma gondolkodó, aki sajnos nem áll módunkban a rádió hallgatóival hát megosztani a gondolatait, de minden esetre a politikai korrektség egyében arra gondolunk, hogy az beszéljen róla, aki ugye a legjobban ismeri a csendet. Köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor visszaadom a stúdiónak a szót, a Hitremény Zsugat. Köszönöm szépen. Csöcs Laci voltam. Ez itt a Hitremény Zsülölet, és mostanában a főszerkesztő olyan furcsa. De hát az az igazság, hogy olyan kevés pénz jön ebbe a rádióba. Kedves hirdetők, hogy minden szponzorált adást, minden product placementet kell, ugye, üzélni, ugye? A Dioptria Kft. Támogatásával volt az előző beszélgetés, ugye? És következzen most személyes kedvencünk. Nagy-Britannia hercege! I'm burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Life's too short for you to die. So grab yourself an alibi. Heaven knows your mother lies. Your eye from Rome's come and sing a day. hozzám nem jöhetsz soha már semmiért. Majd talán egyszer megérted miért. Jó fej vagy, tudod, én mindent elhiszek, mert úgy tűnt legalább egy darabig, hogy nem jó nélkülek. Ó, nem, nem is értem, hogy miért hittem neked, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De majd biztos jobb lesz nélküled. Biztos lehet benne, hogy majd csak is nélküled. Ó, nem, nem is értem, hogy miért hittem neked, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De majd biztos jobb lesz nélküled.